pieniędzy to jest takie coś, że człowieka ogarnia straszna złość i można się wpasować w niezłe kłopoty. Takie do głowy przychodzą głupoty. Jeden to odczuł po swoim przypadku. Przyszedł koleś i mówi: bratku, chodź pogadamy o biznesie, który niezłą kasę ci przyniesie. Wiem, że jesteś biedzie, potrzebny ci szmal, więc pewną ofertę ci dam. Rozkręcam interes, potrzebuję pracownika, który szybko po robocie znika. Praca nie jest ciężka, przekonasz się sam, lecz tobie najpierw na paszport dam. Dam ci też kasę na drobne wydatki, więc kup swoje tufcie, jakieś ładne kwiatki, bo ty na jakiś czas wyjedziesz i ona nie musi nic więcej wiedzieć. Jeśli się zgadzasz, to kasę bierz, szczegóły ci powiem potem, cześć! Słyszał od kumpli, że to trefna sprawa, ale on na to kładnie złego wała. Łatwa kasa na to wpływała, wizja bogactwa go podciągała. Paszport zrobił, bo czemu by nie? I dalej świetnie bawił się. Rozpieprzał kasę, to tu, to tam. Nie jeden w jego nosie zniknął gram. Nie jedną wypał butelkę wody, rzadko kiedy cierpiał z nudy. Bo jak ma kasę, to wtedy rządzi i nieźle wokół siebie mąci. I myślał, że kolej zapomniał o nim i o swojej kasie, bo przecież tygodnie dwa minęły od tego spotkania i nigdzie w pobliżu nie było drania. Aż przyszedł ten dzień, bo musiał przyjść przecież i do niego mówi: do Brazylii kurwa lecisz, poczekasz tam w hotelu, ktoś zgłosi się do ciebie. Gdy przewieziesz mi towar, będziesz żył jak w niebie. Facet poleciał, zamknął się w hotelu. Miejscowych tubylców widział niewielu i mimo że kasę oszczędzał, nagle w oczy zajrzała mu nędza. Dwa tygodnie w stresie przesiedział, obcego kraju w ogóle nie zwiedzał. Ułapka jak chuj, nie wiedział co robić. Szybko pożałował, że dał się w to wrobić. Do Polski nie mógł wrócić, bo nie miał towaru. W Brazylii nie mógł zostać, bo nie miał już szmalu. Tak mu minęło 16 dni, aż nagle ktoś zapukał do drzwi. Do środka weszło dwóch wielkich skurwieli, w rękach czarne walizki mieli. Dali mu to wszystko i bilet cisnęli i bez słowa za drzwiami zniknęli. Facet to spakował do swojej walizki. Na lotnisku najbardziej bał się policji. Gdy przyleciał do Polski, był siwy i siny. Walizce przewoził 6 kilo kokainy. Marek za to wszystko dostał, lecz ze swymi nerwami w tym czasie się rozdał. Wyjechał do rodziców na wieś niedaleko. Po tych przeżyciach był psychicznym kaleko. Na widok brazylijskich seriali w TV zamykał się w pokoju na całe dni. Po pewnym czasie, gdy myślał, że jest znów, przyjechał kolo, jutro jedziesz znów. On długo nad tą propozycją myślał i w końcu mówi chuj i na to przystał. Bo pieniądze to rzecz pociągająca, a w tym biznesie zostaje się do końca.